เรื่องอีสานเขียวโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้ที่แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราทั้งหลายจะได้มาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับหลักศีลหลักธรรมการประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้นำไปเป็นเครื่องเดินจิตสะกิดใจในวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามแต่สมควรที่เวลาจะอำนวยให้เราเท่าที่มันจะมีอาตมาคิดและเราเหล่าว่าจะพูดเรื่องอะไรดีให้ท่านทั้งหลายที่กำลังได้ฟังกันมาเป็นประจำเรื่องนี้วันก่อนเราได้พูดกันมาหลายเรื่องหลายราวในวันพระก่อนนู่นมีหลายวันพระที่ผ่านมาเราก็พูดกันมาไม่ได้ขาดเป็นภาคมาแต่ในวันพระนี้ภาคนี้อาตมาคิดว่าจะพูดเรื่องอีสานเขียวพระตกถาเรื่องอันเนื่องมาจากอีสานเขียวก็แล้วกันอาตมาได้เคยมีโอกาสรับนิมนต์ไปบรรยายแนะนำชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางที่จะสร้างสรรค์อีสานเขียวขึ้นมาแล้วก็เลยได้ข้อคิดหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับสภาพเป็นอยู่สภาพชุมชนของเราในยุคปัจจุบันแต่นี่โครงการใหญ่ของเราที่เรารู้จักกันอยู่เดี๋ยวนี้ในภาคอีสานฮือฮากันเนี่ยก็คือโครงการอีสานเขียวอันเนื่องมาจากน้ำพระทัยจากในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ตั้งอยู่ในธรรมพระองค์เห็นว่าความทุกข์ของแผ่นดินก็คือความทุกข์ของพระองค์เห็นว่าพี่น้องชาวอีสานของเราทุกข์ยากลำบากแห้งแล้งอดอยากหิวโหยกันพระองค์ไม่ทรงนิ่งนอนใจเวลาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาผ่านแต่ละครั้งพระองค์จะทรงแนะนำเจ้าหน้าที่ข้าราชการท้องถิ่นให้รู้จักวิธีการต่างๆที่จะแก้ปัญหาแก่สังคมแก่ชุมชนพระองค์เอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งและสิ่งที่พระองค์สนใจมากในยุคนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำคูคลองห้วยเล็กห้วยน้อยที่มันมีอยู่ในภาคอีสานของเราเมื่อพระองค์ลงจากเครื่องบินเราก็จะได้เห็นได้ว่าพระองค์มีแผนที่พรุงพลังคล้ายๆพระองค์ไปไหนพระองค์ก็พกเอาแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วตารางกิโลเมตรของประเทศไทยไปด้วยอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์นั้นเหมือนประเทศทั้งประเทศอยู่ในนั้นพระองค์ทรงรู้จักและพระองค์ก็เลยมาคิดว่าควรจะได้พัฒนาภาคอีสานโดยสร้างอีสานที่มันแห้งแล้งในหน้านี้ให้มันกลายเป็นอีสานที่เขียวชอุ่มก็เลยเกิดมีน้ำพระทัยจากในหลวงจากนั้นทางรัฐบาลก็ดีทางกองทัพก็ดีก็เลยโดดลงมาหลายหน่วยงานมารุมมาตุ้มที่จะโอบอุ้มให้ความดำริของพระองค์เนี่ยได้สำฤทธิ์ผลขึ้นมาให้อีสานเขียวหวังกันเถอะนะการทำอย่างนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทั้งหลายเห็นแล้วก็น่าอนุโมทนาและควรจะให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือกันทุกวิธีทางเท่าที่จะทำกันไ จึงจะสำฤทธิ์ผลอีสานจึงจะเขียวขึ้นมาได้ทำยังไงอีสานเราจึงจะเขียวเดี๋ยวนี้อาตมาคิดว่ามันไม่เพียงพอแต่อีสานเขียวซะแล้วล่ะมันจะต้องมีเนื้อเขียวกลางเขียวใต้เขียวซะแล้วภาคใต้ของเราก็กำลังถูกภัยธรรมชาติโศกนาฏกรรมความจริงนั้นในสมัยหนึ่งเราเคยได้ยินเรื่องเสกถิ่นไทยเสกถิ่นไทยนี้รู้สึกจะเป็นพระเดชพระคุณท่านสมเด็จพระสังฆราชอ้วนติดโสซึ่งเป็นชาวเมืองอุบลตอนนั้นได้นำต้นสีมหาโพธิ์จากประเทศอินเดียนำมาปลูกในที่ต่างๆที่นครพนมนครปฐมที่ปักใต้ที่ภาคเหนือแล้วก็พูดเรื่องเสกถิ่นไทยถิ่นไทยเราพอจะแบ่งกันเป็นคร่าวๆได้สี่ภาคคือถิ่นภาคกลางถิ่นภาคใต้ถิ่นภาคเหนือถิ่นภาคอีสานภาคอีสานเป็นท้องถิ่นที่มีประชากรมากแผ่นดินที่ราบสูงเต็มไปด้วยความแห้งแล้งแต่ประชาชนก็อยู่กันหนาแน่นแออัดส่วนภาคเหนือก็เป็นต้นน้ำลำธารภูเขาลำธารละหารห้วยอุดมสมบูรณ์เหมือนกันเรื่องหลากสีสตรีสวยธรรมชาติงดงามอากาศเยือกเย็นในหน้าในหน้าร้อนพระสงฆ์องค์เจ้าทางอีสานโดยเฉพาะพวกที่ชอบป่าเขาลำนาวไพแต่เดินขึ้นไปภาคเหนือแล้วก็ลืมบ้านกันคลังคลายรสเสน่ห์แห่งธรรมชาติดอยเอ่ยถ้ำเอ่ยผาเอ่ยส่วนมากภาคอีสานเราทั้งนั้นทีนี้ตัวเมืองอีสานนี้แหละในสมัยนี้ไม่มีใครอยากจะพิศวาสเท่าที่ควรหรอกแม้แต่คนอีสานเป็นพระเองไปภาคเหนือฝ่ายกรรมฐานก็จะเดินทางขึ้นแต่ภาคเหนือทุ่งลงภาคเหนือไม่อย่างนั้นก็ลงภาคใต้ไม่นั้นก็ไปตะวันออกอีสานที่แห้งแล้งไม่มีใครอยากจะอยู่เท่าไหร่นักส่วนพระที่มุ่งมั่นการศึกษาในเมืองสำเร็จเป็นมหาบาลีนแล้วก็ดีหรือที่เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณก็ดีก็ไม่มีใครค่อยอยากจะกลับบ้านแม้แต่สำเร็จด็อกเตอร์ทางพระก็ไม่อยากจะกลับมาอยู่ 2-3 วันย่านใจขาดตายเนื้อกินบดีสิเป็นโลกขาดอาหารฝากไปดีกว่าลักษณะเช่นนี้แต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรนู้นเราได้ยินคำพูดที่เรียกว่าเศรษฐินไทยนั่นนะท่านบอกว่าภาคเหนือเป็นถิ่นไทยงามภาคอีสานเป็นถิ่นไทยดีภาคกลางเป็นถิ่นจอมไทยภาคใต้เป็นถิ่นไทยสมบูรณ์ถ้าไม่ยิ่งพูดอย่างนั้นเห็นดีจะต้องเป็นเรื่องจริงๆเหมาะสมกับถ้อยคำนี้ภาคเหนือถิ่นไทยงามเรื่องหลากสีสตรีสวยห้วยทานละหันน้องแล้วก็มีดอยมีภูเขาสูงๆปกคลุมไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณอากาศเย็นในหน้าร้อนงดงามบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองคนมั่งมีสีสุขไปที่ไหนหมู่บ้านไหนมีวัดอยู่บนดอยมีบันไดนาคบ้านไม้สักวัดอยู่บนดอยเย็นๆมาได้ยินเสียงระฆังกังวานมาจากทางดอยแม่เหมือนกับเมืองสวรรค์ในจินตนาการของคนที่ไม่เคยไปพบไปเห็นสวรรค์นั่นแหละงามผู้คนก็งามผู้หญิงก็งามผู้ชายก็งามเพราะว่าอากาศมันดีหนาวร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไปหนาหนาวก็ทำให้คนขาวอยู่แล้วร้อนก็ไม่ร้อนนักอาหารอากาศหลักเนี่ยช่วยให้ภาคเหนือของเรางามมากส่วนภาคอีสานนั้นเรียกว่าถิ่นไทยดีทำไมยังเรียกว่าถิ่นไทยดีดียังไงยิงไม่ออกฟันไม่เข้าอย่างนั้นหรือไม่ใช่หมายถึงจิตใจคนดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนเมตตาปราณีมีศีลมีธรรมรักกันฉันพี่ฉันน้องโอพ่อมอารีใครจะไปแขกจะไปไทยจะมาในแผ่นดินอีสานนี้ไม่มีเงินสักบาทก็ไม่ต้องซื้อข้าวกินขึ้นไปบ้านไหนจะได้กินข้าวในสมัยก่อนภาพอีสานเป็นอย่างนี้ภาพพจน์รวมๆของชาวอีสานจึงเรียกว่าถิ่นไทยดีรักกันฉันพี่ฉันน้องช่วยเหลือเจือจุนกันที่มันดีเพราะว่ามันทุกข์นะที่ไหนมีความทุกข์ที่นั่นมีความรักท ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ถ้าหากตีกลับตรงกันข้ามที่ไหนมีทุกข์ก็ที่นั่นมีความรักต่างคนต่างก็ทุกข์ต่างคนต่างก็ยากก็เลยเห็นอกเห็นใจกันเราก็จิตคิดดูเราเขาก็ใจปลูกอื่นใจหรือจะสู้ปลูกไม่ตีเคยทุกข์เคยยากเห็นอกเห็นใจกันเรียกว่าอดทนกันกินก้อนคือด้วยกันในยามยากในแผ่นดินที่กันดารเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนในแผ่นดินที่แห้งแล้งสมัยก่อนคมนาคมความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าอย่างนี้คนอีสานไม่อยากจะหนีจากมาจากช่องรอกอยู่กันอย่างนี้แหละเรียกว่าถิ่นไทยดีคนที่อื่นมาก็ได้ยกย่องสรรเสริญเออน้ำใจคนอีสานนี้ทุกข์ยากไร้ก็ตั้งแต่เพียงร่างกายเท่านั้นแต่จิตใจไม่แห้งแล้งดังคำกล่าวว่าเมนสิตท่วมและแหล่งขาดแรงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญเสืออีสานบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นหลิ่มสลักใจไหวคงทีสามัคคียึดไหวบ่ไล่ถิ่มขีดข้องและยังบอกว่าแมนบ่ได้มาเหมือนหายอีสานค่ำหนามขอดแองขอดก็ขอดแต่อูแองหนามจิตใจนั่นบ่ขอดน้ำเนี่ยคนอีสานเป็นอย่างนี้เก้าสิแหล่งสิบสี่แหล่งเพียงพ่ายผากพุ่มสถานอันนำใจคนชาวอีสานบ่หอนมีย่ามแหลกยังหักแพงพ่งเสือเครือเดียวบรุษลากุหน้าพ้องพี่น้องได้เพี้ยนส่วนซอยกันคำกล่าวเหล่านี้แสดงออกถึงความร่ำรวยทางด้านจิตใจจึงเรียกว่าถิ่นไทยดีหาภาคไหนจะมีเหมือนที่นี้ส่วนภาคกลางเรียกว่าถิ่นจอมไทยพระราชวังพระเจ้าอยู่หัวรัฐบาลศูนย์กลางการปกครองอะไรต่างๆอยู่ที่ภาคกลางทั้งนั้นเรียกว่าถิ่นจอมไทยหัวใจของประเทศอยู่ตรงนั้นส่วนปักใต้ถิ่นไทยสมบูรณ์สวนยางเอ่ยเมืองแร่เอ่ยดีปลูกเอ่ยอากาศดีฝนตกอยู่ตลอดปีเพราะมันอยู่ในแหลมของมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกลมพัดขึ้นฝั่งทางไหนก็ตกกันทางนั้นภาคใต้อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุทรัพยากรคนไม่รู้จักทุกข์จะยากกันละในสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ถ้อยคำเหล่านั้นกำลังเหลือไว้เพียงความฝันในอดีตเท่านั้นถิ่นไทยงามก็จะเป็นถิ่นไทยที่สิ้นมนต์ขลังซะแล้วทางภาคเหนือธรรมชาติดินฟ้าอากาศถูกทำลายย่อยยับแม่น้ำปิงวังยมน่านเกือบจะคอดแห้งขาดเป็นวังแล้วจะว่ายังไงแถวสุโขทัยบ้านเก่าพ่อขุนรามคำแหงของเรานี่แถวบ้านคลองสำราญท่อท่าต้นทงแถวนี้ทางอำเภอแถวตำบลไทยชนะศึกทางอำเภอทุ่งเสรียมแม่น้ำสายนี้ไหลมาคลองสำราญแต่ก่อนน้ำไหลของคนเดี๋ยวนี้แห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วแม่น้ำลำธารละหานห้วยจากภูเขาก็หมดแห้งก็เหลือแต่แม่น้ำสายใหญ่ปิงวังยมน่านนี่ยังเกือบจะแห้งถิ่นไทยงามกลายตัวจะสิ้นมนต์ขลังกันแล้วแม่กกอะไรต่างๆพวกนี้ส่วนถิ่นไทยดีอีสานบัดนี้เหลือไว้เป็นความฝันเท่านั้นเองมีแต่ความแห้งแล้งทางด้านจิตใจไม่หวากใครทั้งนั้นตลอดทั้งผู้ที่มีอำนาจวาสนาได้เป็นหลักเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนชาวอีสานหนีไกลจากบ้านศึกษาร่ำรวยเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้มีอำนาจวาสนาไม่ค่อยอยากจะกลับมาอยู่บ้านบริหารท้องถิ่นของตนเองพระสงฆ์องค์เจ้าไปเรียนสูงๆจบด็อกเตอร์ปริญญาจบมหาเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณก็แสวงหาตำแหน่งแห่งที่อยู่ทางภาคกลางอยู่ในเมืองใหญ่ๆไม่สนใจจะย้อนกลับมาสู่แผ่นดินอันแห้งแล้งแผ่นดินนี้ไร้มนต์ขลังแผ่นดินนี้จะเป็นแคว้นศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตใจได้อย่างไรความแห้งแล้งเหล่านี้มันยิ่งกว่าความแห้งแล้งทางด้านแผ่นดินความแห้งแล้งของจิตใจเพราะนั้นถิ่นไทยดีก็เหลือแต่ถิ่นไทยเลวเข้าไปยิ่งไปกว่านั้นชาวบ้านธรรมดาคนหนุ่มคนสาวก็ไม่พอใจที่จะอยู่บ้านพัฒนาท้องถิ่นดินอีสานพลิกพื้นดินหากินต่างก็เมอมองใฝ่ฝันส่งความหวังออกไปสุดขอบฟ้าหลังจากนั้นก็วิ่งไล่คว้าความฝันต่องนู่นในนี้ไปอยู่กรุงเทพท่านทั้งหลายคงเคยได้พบได้เห็นส่วนทางภาคใต้ถิ่นไทยสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่เอกเหมือนกันฝนตกมา3วันเข้าวันที่4บ้านกระทูนก็จมอยู่ใต้แผ่นดินถูกธรณีสูบแผ่นดินพังทับปัญหานานาประการฆ่าล้างโคตร เจ้าพ่อนายหัวอะไรต่างๆโว้ยทางภาคใต้ทางภาคตะวันออกอย่างกรณีเสียหวดอะไรต่างๆเนี่ยฆ่ากันมันเกินวิกฤตการกันไปหมดแล้วทีนี้แทนที่จะมาพูดกันในเรื่องแก้ไขปัญหาอีสานเขียวไม่พอหรอกมันต้องสยามเขียวพัฒนากันทั้งประเทศนั่นเนี่ยขอประทานอภัยไม่แน่ใจว่าเราจะพัฒนากันได้สักแค่ไหนรัฐบาลทุ่มเงินมาปีนี้คิดว่าเป็นการพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านที่มาพัฒนาอีสานให้เขียวบัดนี้ความแห้งแล้งยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงความอดอยากหิวโหยได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ป่าไม้ถูกทำลายเกลี้ยงนอกจากนั้นห้วยน้ำลำธารเหือดแห้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลบ่จะตกก็ตกกันยิ่งใหญ่แต่เราก็ไม่มีอะไรมาเก็บมากักไว้ยิ่งไม่มีต้นไม้ถูกทำลายป่าดงพงไผ่หายไปหมดเหลือแต่ตอกนี่จะดินบ่มีใหม่ดินสิไงเป็นพงบ่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแหลงสายทะล่าเคินแห่งแฝงสุรีห่อนจีชีวิตสัตว์สำเสือสิสูญสิ้นเผ่าพันเดี๋ยวนี้สูญพันไปเกือบหมดไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะไม่ถูกล่าในแผ่นดินอีสานมดตัวแดงแมงตัวน้อยมดแดงออกมาไปแง่กินอยู่ในหูขุดเอาบินอยู่บนฟ้ายิงกินอยู่ในน้ำถอนกินโอ้ยจุดจีอยู่ใต้กองขี้ควยขุดมากินแมงกินนูนแมงหยังไต่มากินอีสานเรากินยังเหลือแต่แมงวันกำลังพิจารณาว่าจะกินวิธีไหนมันจึงสิแซ่บแมงวันนี่ก็กินกันแล้วนั่นทางประเทศสเปนแมงวันทองผ่านบาลาฮานีกินแล้วเตะปี๊ดดังแน่เหลือแต่แมงกระสาบแมงกระสาบก็กินอีกแล้วบอกว่าคันมันอยู่ในข่าวสารหลายๆจะได้ปิดโอ้ยขวดแสบคืออย่างนี้เพราะว่าแล้วมีสัตว์ชนิดใดที่จะไม่ถูกตามล่าไม่ถูกตามกินเลยในภาคอีสานอันนี้อาตมาเคยไปอยู่ทางแอฟริกาทะเลทรายซาฮาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ทะเลทรายซาฮาทะเลทรายอาระเบียนแถบตะวันออกกลางได้พบความแห้งแล้งยิ่งกว่าพวกเรานี้แต่ชาวบ้านเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามรักท้องถิ่นปลูกต้นไม้ต้นไร่กันแต่คนอีสานเรายังไม่รักท้องถิ่นยังพยายามอยากจะหนีไปตายเอาดามหน้าไปมั่งมีสีสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ดูหนังดูละครดูความสวยสดงดงามโลเคชั่นที่เขาถ่ายทำออกมาก็อยากเห็นไปขุดไถไปตัดปอไปถอนมันอยู่นั่นจิตใจเมื่อเลื่อนลอยไปตามหนังตามละครที่เคยดูเขาฉายออกมาอยากไปเห็นตรงนั้นอยากไปเห็นตรงนี้อยากจะเป็นนางเอกอยากจะเป็นพระเอกจิตใจก็เลยแห้งแล้งแห้งแล้งบัดนี้เม่นไผ่ไผ่กะหักหูพ่ายผ่าคุ้มอีสานเป็นแผ่นดินกันดานหัวไฮสวนหน้าแหล่งน้ำขาดเกินเฮยแห่งกิจกรรมการเกษตรบ่อาจลุหลับได้โดยด่านเหือแห้งอีสานข้ามห้วยแห่งไอ้ห้มแห้งกันแตงอีสานข้ามแห่งแหล่งห้มแห้งกล่องซอยกันให้เจ้ามามาถอนอีสานข้ามมาห้มพวกเขาเนาะเชิญจะมาเนียงขันเขาเนี้ยวปั่นซอยกันอันแนวน้ำเขาเนี้ยวนั่นให้คือตังกับกิจสดให้เจ้าปั่นให้แข็งแกนไหวปานนั่นจังเพื่อพ่อข้าวเหนียวต้องปั่นให้มันแน่นยังอยู่ได้เดนี่ไม่ได้ไม่แน่นไม่อยากจะอยู่บ้านพระสงฆ์องค์เจ้าไปเรียนหนังสือกรุงเทพไปในเมืองใหญ่เป็นมหาเป็นพระครูกลับมาบ้านอยู่บ่ได้เพราะสามเหมือยานเป็นโรคขาดอาหารตายกินบ่อแสบอันข้าวเหนียวก็เคยจำกินน้ำกันกับจำถ้วยแจวบัดได้เจี๊ยข้าวเจ้าแล้วพันลืมเสือเซนโตพากันโวหารอ่างคานคำอวดสละธรรมชาติเจ้าพระเกิดแก้วกำอีสานผีเซนกันก็อยากจะชักชวนแหละอย่างข้าพเจ้าอาตมาที่พูดอยู่นี่ฝรั่งนี่มนไปห้าครั้งหกครั้งแล้วเมืองนอกบ่ไปสิโยบันภาอีสานแห่งแรงเมืองสกลนครบ้านค่อยเนี่ยทนมันอยู่ตรงนี้สร้างสรรค์ตั้งคมของเราทำไมนกหนูปูปีกมันก็มีปีกมันไม่บินหนีมันยังรักถิ่นรักฐานอาตมาเคยไปอยู่แอฟริกาทะเลทรายซาฮาราไปอยู่ที่ทะเลทรายอาระเบียนไปเห็นโอ้ยมันแห้งแล้งจริงๆมองสุดโลกหูโลกตาขับรถตั้งแต่นู่นตั้งแต่เมืองดำมัมในยันโตเรียบกันตาบุกออกไปนู่นอันจรมิทะลุออกโตเรียบไปจอร์แดนไปประเทศจอร์แดนระยะทางเป็นพันสองพันกิโลไม่มีป่าเขาลำเนาภัยมีแต่ทะเลทรายเวิ้งวางสุดขอบฟ้าทะล่องไปทางนู้นเป็นพันๆไปบูเลด้าไปกาซิมออกไปนู่นเจด้าออกไปทางทะเลแดงเว้ย 2,000-3,000 กิโลไม่มีป่าดงพงไพ่มีแต่ ทะเลทรายทรายและแหล่งไหลไปแหล่งๆมีงามเหือดแห่งไหลเหลื่อยบ่อเศร้าห่อนอุดเอาไปตัวว่าตาว่าโยเพียงหลวงควรคุ้มฝ่าห้อมมันหน้าข่อยกะนึ่งเหี้ยมหักพีนุธนาละส่วงอ่างเหนื่อยกะสันได้ยินคนโบราณเขียนไว้ในวรรณกรรมเรื่องสีทนตามนางมโนรานั้นเป็นเรื่องจริงทะเลทรายและมีสิ่งที่น่าคิดอย่างหนึ่งพวกอูดพวกลาที่อยู่ในทะเลทรายมันอดทนอยู่ท่ามกลางความแห้งแล้งนึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่พากันเดินหนีมันอยู่กันได้เนี่ยมันทำไมไม่เดินหนีดูแล้วมันรักถิ่นฐานบ้านช่องบ้านเกิดเมืองนอนของมันทีนี้ถ้าจะว่าอูดก็ดีลาก็ดีมันไปยากมายากมันก็คงเลี้ยงมันเกิดอย่างนั้นมาดูนกนกเกิดในทะเลทรายมันมีปีกบินได้เวลาเกิดแซนสตอมวินดี้แซนพายุฝุ่นทรายเจ็ดวันแปดวันพัดวีดวิวถ้าหากมันจะไปมันทำไมไม่บินไปกับสายลมเหล่านั้นบินไปวันหนึ่งเฮ้ยเป็น 3,000-4,000 กิโลเพราะลมพัดด้วยความเร็วสูงมันก็จะได้ไปอยู่ที่ดีๆหรือว่าไม่มีลมมันก็บินไปวันละเล็กละน้อยมันก็ไปได้แต่มันก็ไม่ยอมไปนกเขาเกิดอยู่ในทะเลทรายนี่นอนอยู่ในก้อนหินนอนอยู่ในหลืบหินในภูเขาหัวโล้นไม่มีปลามีดองอย่างเรานกกาทานี่มีในซาฮาราเอ๊ะทำไมนกเหล่านี้มันมีปีกมันจึงไม่ไปเพราะมันรักบ้านเกิดเมืองนอนของมันเพราะนั้นแนวโน้มทางที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับการพัฒนาอีสานให้เขียวนั้นรัฐบาลจะทุ่มเงินมาเป็น800,000,000ก็ยังเขียวไม่ได้ถ้าหากยังไม่พัฒนาคนอีสานเราสามารถที่จะใช้เครื่องจักรกลอินคริปเมนต์แท็กเตอร์โลดเดอร์สแกปเปอร์เอ็กคาวาเตอร์บูดโดเซอร์อะไรต่างๆขุดกั้นเขื่อนอ่างเก็บน้ำกูคลองเราสามารถทำได้ฝนตกในภาคอีสานนี่ถ้าจะมาเปรียบเทียบกับทางแอฟริกาทางตะวันออกกลางโอ้ยมันดีกว่ากันเป็นหมื่นๆเท่าสามารถที่จะเก็บกักเอาน้ำเอาไว้ได้หรือมิฉะนั้นเราสามารถที่จะชักแม่น้ำโขงขึ้นมาใช้เหมือนประเทศอินเดียเขาเอาน้ำจากแม่น้ำคงคาขุดออกมาเลยตรงที่เมืองหาริทวาระเมืองประตูสวรรค์ตอนเหนือไม่ต้องมาเอาน้ำสกปรกศพคนลอยตายตุ๊บป่องใต้เมืองพาราณสีไม่เอาเขาขุดมาจากโน่นแม่น้ำคงคาไหลมาจากภูเขาหิมาลัยไม่ขาดเขาขุดที่เมืองเทาหาริทวาระส่งซัพพลายมาหล่อเลี้ยงเอาแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็แห้งแล้งไม่มีต้นไม้ของอินเดียก็ทำได้แต่แม่น้ำคงคานั้นยังเล็กกว่าแม่น้ำโขงเราตั้งเยอะเลยแม่น้ำโขงเรานี่มีจนแหล่งดีๆปุ๋ยธรรมชาติไหลมาไกลแล้วยังสามารถที่จะทำได้แต่อันนี้เป็นการแก้ไขทางวัตถุสิ่งที่จำเป็นที่สุดนั้นไม่ใช่อยู่ตรงนี้ยังไงก็แก้ไขได้แก้ไขความแห้งแล้งเราสามารถเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสูงเรามีดาวเทียมลอยอยู่เนื้ออวกาศเป็นร้อยๆดวงเพื่อจะตรวจสอบสภาพอากาศฝนจะตกตรงไหนจะแห้งแล้งตรงไหนเราสามารถจะรู้ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถพัฒนาด้วยเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสิ่งนั้นก็คือมันสมองของชาวอีสานหัวใจของชาวอีสานเราจะเอาอะไรมาสร้างเขื่อนกั้นน้ำใจชาวอีสานไม่ให้มันแห้งแล้งไม่ให้มันเห็นแก่ตัวให้ความร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาลมองเห็นคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นตัวเองสร้างพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมักง่ายความขี้เกียจความฟุ่มเฟือยความไม่อยากอยู่กับบ้านความอยากใหญ่อยากโตอะไรต่างๆเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่มาเป็นบุคคลผู้มีชีวิตเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติขยันหมั่นเพียรอดออมประหยัดเปลี่ยนพฤติการอันเลวร้ายของตนเองค่านิยมที่ผิดเปลี่ยนมันออกไปแล้วเราก็อยู่กันด้วยศีลธรรมเอาอะไรมาสร้างเขื่อนกั้นน้ำใจชาวอีสานแท็กเตอร์ไม่สามารถทำได้บูโดเซอร์สแกปเปอร์โรเดอร์แอคคาวาเตอร์ใช้ไม่ได้เอาอะไรมากั้นทำเขื่อนกั้นน้ำใจทำอย่างไรเราจึงจะมีสหกรณ์หัวใจที่เรียกว่ามนสกรณังมนสกรณังมนสหกรณังมีหัวใจรวมกันเป้าหมายอันเดียวกันรักกันฉันพี่ฉันน้องต้องการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสังคมขาดนิยมอันมันผิดๆ ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมมากๆเอาจากสังคมแต่น้อยๆแล้วก็ปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมข่านนิยมผิดๆไม่ยอมเหอเหิมไปกับฝรั่งมั่งค่าวัตถุนิยมเรายังเป็นผู้ไม่มั่งไม่มีเป็นนกน้อยๆก็ทำรังน้อยๆอยู่ไม่ใฝ่ฝันที่จะไปนอนในรังอีแรงอีกามันใหญ่โตมันจะเวิ้งว่างอย่างนี้พอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ขยันหมั่นเพียรในการงานประหยัดอดออมไม่เป็นผู้ฟุ่มเฟือยอย่างนี้ถ้าอย่างนี้อีสานเขียวแน่ๆเดี๋ยวนี้รัฐบาลทุ่มมาเถอะความจริงความแห้งแล้งนั้นมันก็เกิดมาจากฝีมือของคนที่ขาดแคลนน้ำใจเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนในประเทศทางแอฟริกานะต้นไม้ใบหญ้าเหี่ยวแห้งเหลือกโซนไรนาเปลี่ยนแปลงเป็นทะเลทรายแผ่ขยายกว้างออกไปทุกวันเพื่อที่จะให้ต้นพฤกษาชาติกลับฟื้นคืนมาเป็นสีเขียวชอมคนอีสานของเรารัฐบาลไทยของเราก็เน้นที่จะทำอีสานเขียวความจริงโครงการนี้ได้เกิดขึ้นมาเมื่อปี2528โดยองค์การอาหารและเกษตรกรรมของโลกซึ่งมีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า FAO Food and Agriculture Organization กำหนดปีนั้นให้เป็นปีป่าไม้สากลระหว่างประเทศทั่วไปสำคัญยิ่งก็คือเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติความจริงไม่ต้องเอาเป็นวันเดียวมันทำทั้งปีทั้งชาติเราจะต้องยอมรับความจริงทุกข้อหนึ่งว่าโลกกลมๆนอกจากจะหมุนรอบตัวเองแล้วยังหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยพื้นพิภพมีลักษณะคลุขระได้รับแสงตะวันไม่เท่ากันเป็นผลให้สภาพดินฟ้าอากาศและความเป็นอยู่ของคนเราแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคคือทางซีกโลกด้านเหนือของโลกมีอากาศชื้นฉ่ำอุดมด้วยอาหารการกินแต่ทางซีกโลกด้านใต้อาหารแห้งแล้งอากาศแห้งแล้งอาหารอดอยากผู้คนกินข้าวไม่อิ่มที่พอมองเห็นก็คือชาวยุโรปฝรั่งมั่งค่าทางตะวันตกมีอาหารเหลือล้นเก็บสำรองไว้ในสต๊อกแต่เสร็จแล้วชาวแอฟริกากำลังหิวโหยท้องกิ่วๆแห้งแล้งขยายบริเวณที่เรียกว่าซาเอ็นทางตะวันตกเฉียงเหนือแอฟริกาไปยังภาคตะวันออกเกลือกคาไปยังแอฟริกาภาคใต้ฝนตกน้อยหรือบางแห่งไม่ตกเลยพื้นที่กลายเป็นทะเลทรายขยายวงกว้างทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์อีกเหมือนกันคือมนุษย์นี้ได้ทำลายธรรมชาติดินฟ้าอากาศทางป่าทางดงยังในประเทศเอธิโอเปียเมื่อปี2530ที่ผ่านมาเนี่ย2ปีก่อนเนี่ยเราได้ทราบข่าวออกมาทางหน้าจอโทรทัศน์ทีวีหนังสือเพียงโม้ยพร้อมกันล่องกันแหล่งหัวโปโปมีแต่หนังห่มกระดูกหลังจากนั้นก็สมสารตายกันชิบหายวายวอดเป็นภาพที่น่าเศร้าสะเทือนใจของเพื่อนร่วมโลกซึ่งเห็นภาพของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีแต่หนังหุ้มกระดูกดูดีเห็นแต่หัวเพราะว่าส่วนหัวมีกระดูกมากนอกนั้นมีแต่ความอดอยากคิ้วโหยตายกันมากมากสาเหตุแห่งความแห้งแล้งอดอยากในประเทศเอธิโอเปียนั้นถ้าเรามามองดูแต่ผลความอดอยากหิวโหยทุกยากลำบากแล้วเราจะเข้าใจประเทศนี้ได้น้อยไปหน่อยความจริงเอธิโอเปียนี้ไม่ใช่ประเทศที่แห้งแล้งอดอยากมาตั้งแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรที่มันแห้งแล้งมันอดอยากทุกข์ยากลำบากขึ้นมานั้นเพราะฝีมือของมนุษย์ก็เหมือนกับประเทศไทยของเราภาคอีสานเราแห้งแล้งก็เพราะฝีมือของมนุษย์เนี่ยหรือที่ปักใต้ของเราน้ำท่วมบ้านกระทุนทะเลซุงพังลงมาภูเขาพังก็เพราะฝีมือของมนุษย์ในประเทศเอธิโอเปียนี่มีประวัติคล้ายๆกับประเทศไทยของเราคือเป็นประเทศที่เป็นพระเอกในแอฟริกาประเทศไทยของเราก็เป็นพระเอกในเอเชียแอฟริกานั้นประกอบไปด้วยประเทศเล็กประเทศน้อยมากมายทั้งแอฟริกาตอนใต้ตอนเหนือตอนกลางอาตมาเคยไปอยู่มา5เดือนแอฟริกาเนี่ยเป็นทะเลทรายซาฮาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่มีประเทศพระเอกอยู่ประเทศเดียวคือประเทศเอธิโอเปียเมื่อก่อนที่เรียกว่าเป็นพระเอกนี่คือเขาไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลยเขาอยู่ในระหว่างแหลมที่เรียกว่า Horn of Africa อยู่ในนอร์เวย์ของแอฟริกาอุดมสมบูรณ์กว่าประเทศอื่นนะเมื่อก่อนนะได้สร้างประเทศนี้ขึ้นมาเก่าแก่มีประวัติย้อนไปถึงที่เป็นประวัติในหน้าประวัติศาสตร์นะย้อนไปถึง 3,000 กว่าปีถ้าจะพูดถึง prehistory คือก่อนประวัติศาสตร์นั้นไม่รู้กี่ปีก็เหมือนประเทศไทยของเราย้อนกันไปเป็นพันสองพันปีแต่สิ่งที่เราได้เห็นซากวัต ถุโบราณทางบ้านเชียงก็ดีทางบ้านโนนกทาก็ดีหรือทั่วทุกมุมของประเทศไทยเราจะเห็นได้ว่าซากอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นด้วยคาร์บอนการพิสูจน์ทางเคมีอะไรต่างๆจะเห็นได้ว่าเป็นซากของมนุษย์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนไม่น้อยกว่า 7-8,000 ปีเอธิโอเปียนี่ก็พอๆกับประเทศไทยพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ว่ายังยินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมังสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนแต่จะต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาที่นี่ความเจริญเกิดขึ้นก็ไปสู่ความเสื่อมได้ความเสื่อมเกิดขึ้นไปสู่ความเจริญได้มันอยู่ที่ฝีมือของมนุษย์เยธรรมาเหตุภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญโยนิโรโธเอวังวาทีมหาสมโนสิ่งทั้งหลายเกิดมาจากเหตุมหาสมณเจ้าตรัสเหตุนั้นจะดับจะแก้ก็ต้องไปแก้ที่เหตุมันเพราะทั้งความแห้งแล้งหิวโหยในประเทศใดก็ตามปัญหาต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในโลกไหนในมุมใดในสังคมใดในเทวดาบนสวรรค์ก็ตามมันเกิดขึ้นที่จิตใจจิตใจเท่านั้นที่เป็นตัวบงการที่เป็นตัวสาเหตุก่อให้เกิดความสุขความทุกข์ความวุ่นวายความสงบร่มเย็นต่างๆไม่ว่าในที่ใดก็ตามเพราะนั้นเรามาลองดูว่าประเทศเอธิโอเปียเนี่ยมองดูความเป็นมาของเขาบ้างเขาคร่าวเท่าที่เวลาเราจะมีมันเกือบจะไม่ผิดกันกับประเทศไทยเลยประเทศนี้ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของผู้ใดเลยในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของพวกฝรั่งเศสบางพวกอังกฤษอย่างพวกกานาอย่างนี้พวกมาลีตัวดำๆอย่างเงี้ยก็อยู่ในแอฟริกาเหมือนกันกานาตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วก็มาลีตัวดำๆนี่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแบ่งกันคนละครึ่งระหว่างแอฟริกาคนละครึ่งตอนใต้ตอนเหนือตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและอังกฤษเหมือนกับลาวไทยครับเหมือนกับลาวเขมรเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแต่ตรงกันข้ามไปทางตะวันตกของประเทศไทยพม่าศรีลังกาอินเดียปากีสถานเนปาลบังกลาเทศยันลงไปจนถึงบูไนตอนใต้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษสองประเทศมหาอำนาจนี่เขาพยายามที่จะขยายอำนาจแล้วก็รวบเอาประเทศโน้นประเทศนี้เป็นเมืองขึ้นในแอฟริกา ก็เหมือนกันก็มีเพียงประเทศนี้ยังไม่ตกเป็นเมืองขึ้นในเอเชียของเราก็คือประเทศไทยซึ่งไม่ตกเป็นเมืองขึ้นใครเลยแล้วก็น่าจะเจริญที่สุดแต่เสร็จแล้วทำไมเอธิโอเปียกับสุดหนักแล้วตายกันมาหลายล้านคนแล้วเพราะความอดอยากหิวโหยปัญหาตัวใหญ่เกิดมาจากความแห้งแล้งคือทุพพิกภัยไอ้ความแห้งแล้งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติดินฟ้าอากาศมันเกี่ยวโยงกันกับสิ่งที่มนุษย์ทำลงไปที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเกิดมาจากฝีมือมนุษย์ไม่ใช่แต่เพียงเดียวนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าก็เกิดมีการแห้งแล้งที่เมืองเวสาลียาปุเรโลกามนุสสาตุปิกาสัมปูตันติวิธัมปยังคิปมันตราธาเปติที่เราได้สวดกันนั้นทุแปลว่ายากขาดแคลนลำบากพิกขะแปลว่าอาหารการกินภัยยะแปลว่าภัยความหวาดกลัวเกิดขึ้นทุพพิกภัยว่าภัยอันตรายอันเกิดขึ้นจากความอดอยากหิวโหยขาดแคลนอาหารการกินนะเป็นภาษาบาลีนะทุพพิกภัยนะในเมืองเวสาลีแต่ก่อนเวสาลียาปุเรโลกามนุสสทุพพิกสัมภูตันติก็มีมาแล้วแต่ก็พอแก้ไขกันได้ถ้าหากคนมีจิตใจไม่เร็วร้ายจนเกินไปในสมัยพระเวสสันดรเมืองกะลิงกะลาดแห้งแล้งแต่มาขอช้างปฏิญญานาคให้ไปเหยียบพระเวสสันดรท่านสงสารท่านก็มอบให้มันมีร่องรอยในอดีตในวรรณกรรมในชาดกในนิทานความแห้งแล้งก็มีเนี่ยเป็นศัตรูของหมู่สัตว์และมนุษยชาติแต่ในสมัยนี้ความแห้งแล้งทางด้านดินฟ้าอากาศเกือบจะหมดความหมายเพราะว่าเราสามารถเรามีเครื่องจักรกลเรามีเทคโนโลยีสามารถที่จะอย่างในประเทศไทยนี่อาตมานั่งรถเข้าไปเทศทางกรุงเทพบ้างทางโคราชบ้างปราจีนบุรีบ้างภาคกลางภาคตะวันออก เวลาใดผ่านขอนแก่นเมืองพลบ้านไผ่ไปจนถึงบัวใหญ่แถบเนี่ยแม่หน้าแรงแรงหน้าฝนคนอื่นดำนาหมดตรงนี้ก่อนแรงตรงนี้ก่อนแรงเห็นแล้วก็สงสารแต่ชาวบ้านก็ยังอยู่กันนะมันนึกลองนึกแบบหัวขี้เลื่อยดูว่าโอ้ เราเคยไปอยู่แอฟริกามาเราไปเคยไปอยู่ทางตะวันออกกลางมาที่นู่นฝนยิ่งไม่ตกที่นี่มันพอตกอยู่ถึงแม้มันไม่มากแต่ว่าแถวเมืองผลบ้านไผ่ขอนแก่นอีสานบ้านเฮาเรายังมีที่ราบเป็นอ่างๆถ้าเราจะทําเขื่อนหรือว่าทําอ่างใหญ่ๆตรงที่มันแห้งแล้งขุดดินเป็นคูขึ้นมาใหญ่ๆใหญ่ๆสามารถชักเอาน้ําโขงส่งมาได้เป็นแอ่งกระทะใหญ่ภาวนาอย่างนี้สามารถทําได้ ในประเทศอินเดียก็ทํามาแล้วก็นึกว่าไอ้เรื่องความแห้งแล้งทางด้านแผ่นดินเราสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีโดยจัดสภาพเหตุปัจจัยของธรรมชาติทําฝนเทียมก็ได้ฝนเทียมไม่ได้ก็ทําคลองเทียมห้วยเทียมขุดมาจากนู่นแม่น้ําโขงหนุนดันมาจากเชียงคานด่านทรายผ่านชุมแพออกมาทะลุออกขอนแก่นมานี่โอ้ยแม่น้ำโขงเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยขุดมาแล้วดีโลดมีแต่พวกปุ๋ยธรรมชาติอยู่ในนั้นไหลมาจากไกลแสนไกลแต่นั้นเราสามารถจะแก้ไขได้แต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่จิตใจคนยังไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจการเสียสละเท่าที่ควรและความรักบ้านเมืองเท่าที่ควรศัตรูร้ายของประเทศเอธิโอเปียนั้นมันก็เกิดความแห้งแล้งพักหนึ่งแล้วก็มีฝนเมื่อประเทศไทยแล้วก็เคยแห้งแล้งสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่เราก็อยู่มาเป็นบ้านเป็นเบื้องอาตมาที่พูดอยู่ตัวนี้สมัยตอนเด็กๆแห้งแล้ง ที่บ้านแพร่บรรดาเนี่ยนอกจากแห้งแล้งแล้วบางครั้งน้ำท่วมไม่มีข้าวมีปลากินพ่อแม่เคยไปขอข้าวเคยปลูกยาไปแลกข้าวเคยกินเผือกกินมันสมัยก่อนก็ยังแก้ไขมีชีวิตมาได้อยู่ทีนี้เมื่อมันเกิดความแห้งแล้งนั้น ท่านพระเจ้าแผ่นดินจักรพรรดิไฮเลเซและสี่ทรงแก้ไขไม่ทันทั้งๆที่สหรัฐก็ให้เงินช่วยเหลือมา30 ล้านดอลลาร์ในปีนั้น2516-2517ประชาชนอดอยากขาดแคลนอาหารตายทันทีเลย200,000 คนทันใดนั้นเองเป็นสาเหตุให้คนภายในประเทศคือพันโทเมนเกตชูไฮเลมาเลียมคนเนี้ยอ้างเป็นสาเหตุบอกว่ารัฐบาลนี่พระเจ้าอยู่หัวนี่ไม่เอาใจใส่ต่อความสุขความทุกข์ประชาชนแก้ปัญหาไม่ได้อะไรเลยก็นำกองกำลังเขายึดทำการรัฐประหารในวันที่12 กันยายน 2517รัฐประหารไม่พอนะปลงพระชนพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ปกครองโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวของตนเองคือพรรคคนงานหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์นี่เริ่มปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเองเดือนพฤศจิกายนปีนั้นเองที่ประชุมสภาอาหารโลกในกรุงโรมคือประเทศอิตาลีพยายามหาทางยุติความหิวโหยโดยประกาศว่าประสงค์ในช่วง10 ปีว่าจะต้องไม่ให้มีคนใดท้องกิ่วอดอยากหิวโหยในครอบครัวใดจะต้องไม่มีคนยากจนเราจะต้องช่วยกันให้ได้แต่ก็เป็นเพียงความฝันใฝ่อันดีงามมันเป็นไปไม่ได้ในขณะเดียวกันเราไม่มีเวลาที่จะพูดกันมากนักดอกเมื่อพันโทเมนเกตุไฮเลมาเลียมเนี่ยปฏิวัติแต่แกก็สร้างชาติของแกทำไงรู้ไหมป่าไม้ที่มีมากๆแกก็ตัดส่งออกขายหลังจากนั้นแกก็ซื้ออาวุธตั้งใจจะขยายอิทธิพลให้เป็นพระเอกยิ่งๆขึ้นในแอฟริกาจะได้เป็นฮีโร่ออฟริกาขึ้นมาทันทีขายแล้วก็ซื้อรถถังซื้ออาวุธซื้ออะไรต่างๆแล้วก็มีปัญหากับประเทศโซมาเลียบ้าง บ้านไก่เลือนเคียงเพื่อนบ้าน ขออภัยเสียงไม่ไหวทีนี้ในขณะเดียวกันเมื่อทำลายป่าเป็นทรัพยากรเพื่อไปแลกเพราะประเทศอื่นก็อดอยากหิวโหยขาดแคลนไม้มีประเทศนี้แกก็ขายให้ประเทศโน้นบ้างประเทศดีบ้างในที่สุดแกก็ได้เงินได้ทองมาแล้วก็มาพัฒนากองทัพแทนที่จะพัฒนาที่ดินพัฒนาแหล่งน้ําอะไรต่างๆยึดทฤษฎีที่ว่าพัฒนากองทัพให้แข็งแกร่งขึ้นในที่สุดความอดอยากหิวโหยก็ยิ่งเข้ามาเพิ่มเติมขึ้นความแห้งแล้งผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการแถลงว่าความอดอยากนั้นสามารถพยากรณ์หรือทํานายล่วงหน้าได้เรามีดาวเทียมหลายดวงโคจรในอวกาศบอกสภาวะอากาศเรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถจัดการและสามารถแก้ไขได้ดังนั้นผู้ควรได้รับความตำหนิก็คือผู้นำเอธิโอเปียปกปิดไม่เปิดเผยให้โลกรู้ก่อนได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศก่อนที่จะเห็นภาพความอดอยากเฉียวหวยแก่ปฏิวัติ ปี2517เมื่อถึงปี2527 27เนี่ยอาตมาก็ยังอยู่ต่างประเทศ25เนี่ยอาตมาอยู่แอฟริกาอยู่ใกล้ๆกับเอธิโอเปียเอธิโอเปียเตรียมงานใหญ่ ตั้งแต่ปี25 26นี่ไปทำอะไรแล้วโฆษณาจะฉลองชัยชนะฉลองการปฏิวัติของตนเองครบ10ปีจะเริ่มฉลองแต่เสร็จแล้วคณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีนายคีธ กริฟฟินนักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเข้าไปสำรวจแล้วก็เขียนหนังสือเตือนพันโทเมเกตูไฮเลมาเลียมหัวหน้าสภาปฏิวัติเอธิโอเปียไว้แล้วว่าจะเกิดความแห้งแล้งเกิดขึ้นแล้วนะจะเกิดความอดอยากหิวโหยที่สุดถ้าท่านมวยไปจัดการกับกองทัพซื้ออาวุธอะไรต่างๆทำลายป่าไม้เอาไปขายแล้วก็มาซื้ออาวุธซื้อพัฒนากองทัพเนี่ยท่านจะแย่นะบ้านเมืองจะแย่เตือนไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จท่านควรจะเน้นในเรื่องการพัฒนาชนบทอย่างหนักเหมือนประเทศไทยเรากำลังเน้นพัฒนาอีสานเขียวเนี่ยแต่พันโทเมนเกตุไม่ฟังคำแนะนำเพราะเห็นว่าความอยู่รอดของตนเองความเป็นใหญ่ของตนเองจะยิ่งใหญ่กว่าเป็นพระเอกในขณะที่สมัยของตนเองได้เป็นใหญ่นะให้ชื่อของเอธิโอเปียมันดังกึกก้องปากท้องของประชาชนไม่ได้สนใจเลยรัฐบาลได้ทุ่มเทเงินร้อยละ40ของผลผลิตรวมของชาติไปใช้ในทางการทหารด้วยการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อย่างน้อย 2,500 ล้านดอลลาร์ไม่ใช่500ล้านบาทนะ500ล้านดอลลาร์ก็กู้เงินจากโซเวียต 2,500 ล้านดอลลาร์มาพัฒนาการเกษตรตามแบบอย่างของโซเวียตด้วยไม่ได้คิดว่าโซเวียตเองก็ไปไม่รอดที่สามารถที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศมากินอยู่แล้วความอดอยากก็เพิ่มขึ้นปกปิดไว้ไม่ให้ใครรู้ทางการใช้จ่ายเงินถึงเป็นหมื่นล้านบาทจากงานฉลองวันครบรอบคือโฆษณาตั้งแต่ปี2525ว่าจะจัดฉลองความยิ่งใหญ่ในชัยชนะในการปฏิวัติครบ10ปีปีนั้นอาตมาก็อยู่ที่แอฟริกาตอนเหนือพอเริ่มเข้าปี2527แกก็ฉลองกันใหญ่เลยทมเงินไปเป็นหมื่นๆล้านในการฉลองในงานนี้สั่งซื้อเหล้าวิสกี้ 100,000 ขวดจากประเทศอังกฤษลองคิดดู 100,000 ขวดแล้วก็เอาเครื่องบินเอาเรือบรรทุกมาหลังจากนั้นก็สั่งซื้อเบียร์อีกเป็นแสนขวดหมดเงินเป็นหมื่นๆล้านมโหฬารยิ่งใหญ่สถานทุ่งหลังจากนั้นจึงอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปดูบริเวณที่ประสบทุพพิกภัยหลังจากนั้นก็ได้พบแต่ความอดอยากหิวโหยเราได้เห็นภาพออกมาจากทางโทรทัศน์น่าสงสารที่สุดเลยความหิวโซถึงขนาดนี้ยังมีอยู่อีกหรือในโลกแต่ก่อนเราไม่เคยพบ นอกจากนั้น เมื่อหันไปมองดูประเทศเพื่อนบ้านประเทศกินีอังโกลาซิมบับเวประเทศโมซัมบิกประเทศนิยมมาร์กซิสเหล่านี้กำลังประสบความหิวโหยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นใช้ไม่ได้ในการพัฒนาประเทศในแอฟริกาก็ดีผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นอย่างจริงจังว่าทฤษฎีอันเข้มงวดกวดขันของคอมมิวนิสต์ได้ประสบความล้มเหลวอย่างน่าสังเวชในอินเดียมาแล้วในอินโดจีนอย่างในประเทศลาวเวียดนามเนี่ยคำเบสอย่างเงี้ยล้มเหลวเพราะนั้นเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมจิตใจเขายังไม่ได้พูดถึงโมเดลเล่นการพัฒนาทางกองทัพต่อมาอีกข่าวก็ดังขึ้นโอ้ยภาพออกมาคนตายพร้อมกระล่องกระเล่งท่านลองคิดดูว่าทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของคนผู้บริหารประเทศชาติคือพันโทเมนเกตุสไฮเลมาเลียมนี้เองเป็นผู้ขาดคุณธรรมที่สุดมักใหญ่ไฟสูงอยากใหญ่อยากดังอยู่อย่างนั้นถึงกำนาว่าล้างผลาญทรัพยากรของชาติเพื่อพัฒนากองทัพจนป่าไม้หมดไปความอดอยากหิวโหยแห้งแล้งอูดแพะแกะลาได้ตายกันเป็นฟุ้งๆที่นี่โอ้ยช่วยกันไม่ว่าประเทศใดทั้งฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยของเราเนี่ยได้ส่งเงินส่งทองส่งข้าวส่งของไปช่วยเหลือมากมายกายกองเหลือจะขนานาแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอาการตายทุกตายยากตายอดตายยากกันเยอะอันนั้นเป็นภาพในหน้าจอทีวีในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ที่เราได้พบความอดอยากหิวโหยในเอธิโอเปียแต่ภาพของความจริงอันหนึ่งที่เราไม่ต้องไปดูที่หน้าจอโทรทัศน์ไม่ต้องไปดูที่หน้า หนังสือพิมพ์ฮัลลองนั่งรถยนต์หรือรถไฟจากอีสานบ้านเฮาสกลนครอุดรธานีนี่ลองไปลงที่ตลาดหมอชิดท่านจะเห็นคนนอน เกินกาอยู่ตามสานฟุตบาทแน่นไปหมดเลยหน้าร้อนหน้าฝนเต็มไปหมดนอนให้ยุงกินนั่นใครภาพใครถ้าไปดูหัวลำโพงก็เต็มไปหมดลูกเด็กเล็กแดงกระจองงอแงคนนอนกันอยู่ตรงนั้นเอาชานจะลาเอาฟุตบาทเนี่ยเต็มไปหมดเลยให้ยุงกินคนเดินข้ามหัวข้ามหางไปเขาไม่ได้สนใจใครนั่นถ้าหากเราพูดยังไม่อายก็คือภาพของบุคคลผู้อบพยพลี้ภัยแห่งความอดอยากหิวโหยจากอีสานเข้าไปสู่กรุงเทพไปแสวงหาแหล่งทำงานบางก็ได้งานทำอย่างทุกๆบางก็ทุกใช้แรงงานอย่างหนักหน่วงแล้วก็ถูกโกงแรงงานอยู่ไปกินไปนี่อะไรเราไม่ต้องอายกันว่านี่เป็นภาพของความจริงภาพของผู้อพยพหนีภัยแห่งความอดอยากถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาหันมาพัฒนากันจริงๆจังๆอีสานบ้านเรานั้นการที่รัฐบาลจะทุ่มเงินมาให้อย่าว่าแต่20,000 ล้านเลยต่อให้800 ล้านมาพัฒนาให้อีสานเขียวมันเขียวไม่ได้ล้มเหลวถ้าหากไม่พัฒนาจิตใจคนอีสานพัฒนาหัวใจคนอีสานพัฒนามันสมองของคนอีสานให้มีสามัญสำนึกเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านจิตใจให้รักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรักฝูงสื่อสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนารัฐบาลมีโครงการดีมีหลักการดีมีวิธีการดีมีเงินมีทองดีไปยืมเงินต่างประเทศมาดีเครื่องจักรกลทันสมัยมาพัฒนาแผ่นดินแต่คนผู้ดำเนินการพัฒนาอาตมาเคยได้รับนิมนต์ไปปาฐกถาธรรมอีสานเขียวอบรมชาวบ้านเจ้าหน้าที่ร่วมมือกันเยอะไม่ว่าจะเป็นหน่วยสันตินิมิตตำรวจชายแดนไม่ว่าจะเป็นกลป.ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนแม้หลายคนโฮมเฮียงป่องหลายพ่ายคือซีแลนตกสีพ่ายพำผอมเพื่อหน่อยซีแลนดีอยู่คนโบราณว่าอย่าได้มั่วเมาด่นคนเดียวบ่มีครูไปพ่อเสื้อโคงหายสิลงห่องเสด็จตายนึกดีใจว่าพร้อมเพียงกันดีเหลือเกินยามทุกอย่างยากแต่ที่ไหนได้พอเอาเข้าจริงๆนึกสงสารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีในหลวงของเราท่านหลังเนื้อพระทัยมาสู่มวลอนาประชาราษฎร์ทุกยากเหมือนกับลูกของพระองค์ไม่แต่เสร็จแล้วเราทำไง พัฒนากันขานรับกันจริงแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมาเรียกชาวบ้านคนนมคนสามมารวมกันให้อบรมชาวบ้านแต่เจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการพัฒนาอีสานเขียวนู่นเวลาเราพูดกับชาวบ้านเราไปนั่งกินเหล้าอยู่นอกนู่นนี่มันอะไรพัฒนาอย่างไรให้มีอีก800,000 ล้านมันก็พัฒนากันไม่ไหวมันต้องพัฒนาจิตใจคนอาตมาเคยไปอยู่ทางแอฟริกาเคยไปอยู่ทางตะวันออกกลางถ้าจะพูดถึงความแห้งแล้งของแผ่นดินนั้นเขาแห้งแล้งกว่าเราเป็นพันๆเท่าเจาะน้ำบาดาลลงไปเป็นร้อยๆ200-300 เมตรไปดูประเทศซาอุดิอาระเบียตั้งแต่เมืองบูเลดากาซิมขึ้นไปจนถึงนู่นเมืองไฮแถบๆนี่อากาศมันร้อนอบอ้าวฝนฟ้าไม่ตกแต่ว่าชาวบ้านเขาทำนากันเดี๋ยวนี้เครื่องจักรกลหรือพวกเครื่องฮาร์เวสเตอร์เครื่องเกี่ยวข้าวรถไถหรืออะไรนี่หลั่งไหลไปจากโลกตะวันตกไปขายนั่งรถผ่านแถวนี้เป็นร้อยๆ200-300 กิโลดูนาในเขียวทำกลางทะเลสายซึ่งไม่มีสายฝนเขียวเย็นตาเย็นใจจริงๆเขาเขียวได้ยังไงเขาดูดน้ำมาจากใต้ดินนู่นใช้เทคโนโลยีสูงมากในการพัฒนาแล้วก็เอามาทำนาพวกเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกถ้าจะสูบน้ำใต้ดินมาทำนาเนี่ยมันก็ยังทำได้เจาะลงไปไม่มากนะก็ไปเจอแล้วก็โดดขึ้นมาใช้ได้แต่เราใช้เงินกันไม่ใช่ว่าขาดแคลนจนเกินไปซื้อเลขงวดละเป็นพันก็ยังซื้อเข้าไปทำอย่างอื่นเล่นให้โลไปซื้อควายมาฆ่ากินในบุญกฐินบุญพระเวท10 ตัว 20 ตัวในหมู่บ้านหนึ่งๆอย่างเนี้ยจะว่ายังไงถ้าจะให้ดีเนี่ยลองสิจะแรงสักแค่ไหนเรามีแหล่งน้ำทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดินเราทำได้ถ้าหากว่าเราจะเอาบุญพระเวทมาซื้อควายมาฆ่ากิน10 ตัวบุญกระถิ่น10 ตัวอย่างนี้ไปจ้างหนังจ้างหมอลำ คิดดูแล้วเงินออกจากบ้านเป็นจำนวนเกือบแสนแต่ละครั้งเนี่ยเอาเงินจำนวนนั้นไม่ต้องมาทะลุงไม่ต้องมาทำลายไม่ต้องเห็นแก่ความเหิมสนุกสนานอยากเด่นอยากดังเอามาเป็นส่วนกลางเรียกว่าสหกรณ์ทำรวมกันทั้งทางกายและทางใจมณสหกรณังมีใจเป็นสหกรณ์รวมกันเราไม่ตั้งร้านค้าก็เอาเงินจำนวนเนี่ยเอามาเจาะน้ำบาดาลใหญ่ในมุมทุ่งตรงไหนก็ได้แต่ว่าเอาท่อใหญ่ๆเลยเจาะลงไปลงทุนเข้าไปสิเอาเป็นบ่อละจะบ่อบาดาลน้ำลึกใหญ่ๆเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ซื้อเครื่องหรือจะให้ดีอยู่ใกล้เราก็รวมกันตั้งหม้อไฟฟ้าอย่างเงี้ยถ้ามันแรงเราก็ดูดไม่ใช่เอามาดำนาได้ถ้ามันไม่แรงเราก็ไม่ต้องใช้หน้าแรงจริงๆฝนไม่ตกเราก็ยังปลูกพืชอื่นๆได้นี่พัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินก็ยังได้หรือจะพัฒนาแหล่งน้ำบนดินอะไรต่างๆมันสำคัญอยู่ที่จิตใจของชาวอีสานจะต้องพัฒนาจิตใจรักถิ่นฐานบ้านช่องเดี๋ยวนี้เรายังไม่มีความภาคภูมิใจคนอีสานต้องดันด้นหนีห่างไกลเป็น 8,000 9,000 ไมล์ไปทำงานทางตะวันออกกลางทางแอฟริกาซาอุดีอาระเบียริเบียโอ้เขาจะจ้างไปอะไรไปทั้งนั้นเขาจ้างไปฆ่าคนที่ไหนก็จะไปเขาจ้างไปรบที่ไหนก็จะไปขอให้มีเงินทำไมเราไม่คิดว่าบ้านเราเมืองเรานี่สามารถที่จะทำมาหากินได้ถ้าหากเรารักถิ่นฐานรักบ้านรักช่องพิกพื้นแผ่นดินนี้ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนากันจริงๆในนี้เรายังไม่มีคนที่จะรักถิ่นฐานบ้านช่องเท่าที่ควรจิตใจเราฝันใฝ่ทะเยอทะยานมากไปด้วยความโลภความอยากได้วัตถุนิยมเข้ามาครอบงำวัฒนธรรมแห่งการบริโภคของตะวันตกหลั่งไหลมาเงินทองไม่มีอยากมีไม่มีก็เลยเป็นหนี้เป็นสินเอาไร่เอานาไปจำนองจำนองความจริงทำนาปีเดียวไม่ข้าวเอาไว้กินอีก3ปีก็ไม่หมดแต่เราทำนาปีเดียวแล้วขายอีกจะตั้งแต่เริ่มลงไปในนาเริ่มหว่านกล้าก็ไปหาขายข้าวเขียวแล้วอาจารย์ไหนเดี๋ยวเลขมาดีๆก็ขายข้าวเขียวไปซื้อแล้วมันชิบหายไว้วอกันหมดเลยการพัฒนาประเทศการพัฒนาอีสานเราต้องพัฒนาคนอีสานให้หัวคนอีสานเขียวเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกอบายมุขสิ่งมอมเมายั่วยอมจิตใจตนเองให้เสื่อมเสีย จิตใจที่ชอบสนุกสนานกินเหล้า3วัน3คืนเอาบุญพระเวทแห่บุญแห่กันร้อนอะไรต่างๆเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ไปเย็นใหม่เสียเรียกว่าปฏิวัติทางวัฒนธรรมก็ได้เราไม่ใช่คำว่าปฏิวัติเราใช้คำว่าปฏิรูปังที่พระพุทธเจ้าบอกทำให้มันเหมาะสมในยุคนี้เราก็จะได้ช่วยให้บ้านเราเมืองเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นมาหลังจากนั้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่สภาพชุมชนโดยอาศัยหลักธรรมที่ว่าระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมเดี๋ยวนี้สภาพแวดล้อมเป็นพิษเป็นพิษแก่จิตแก่ใจเป็นพิษแก่ทางร่างกายน้ำเป็นพิษดินเป็นพิษลมเป็นพิษฝนตกหน่อยลมพัดมาบ้านพังชิบหายวายวอดหมดเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดที่จะมาปะทะมาต้านทานกับแรงลมต้นไม้ต้นไม้ถูโค่นถูกทำลายหมดเกลี้ยงแล้วลมมันเป็นพิษน้ำเป็นพิษอยู่ในน้ำปูปลาเป็นแผลเวอะหวะไปหมดที่มันเป็นพิษเพราะว่าดินเป็นพิษทำไมดินเป็นพิษมนุษย์ถางมนุษย์ปลูกป้นดินป้นหญ้าไม่มีที่กินอ้าวตัวแมลงมันเกิดมามันไม่มีอะไรจะกินต้นไม้ถูกทำลายมันก็กินสิ่งที่คนปลูกคนก็เอายาไปคุกพวกสารเคมีอะไรต่างๆใส่เข้าไปในเม็ดข้าวเม็ดพืชก่อนจะปลูกลงดินใส่ลงไปในดินอย่างยากันปลวกกันมดอะไรต่างๆใส่ไปในดินซึมลงไปในดินในน้ำน้ำก็เป็นพิษดินก็เป็นพิษออกมาก็ฉีดยาไปเอาไปเอามาเนี่ยเป็นพิษกันไปหมดเลยเป็นพิษกันไปหมดสภาพแวดล้อมกินเข้าไปไม่แน่สิ่งที่เอามาแบกขายอยู่ในตลาดนั้นไม่ได้สะสมสารพิษไว้มากต่อมาคนขายไม่คำนึงว่าคนกินจะเป็นยังไงขอฉีดยาเข้าไปมันอยู่ได้เนี่ย มันตายได้ง่ายๆนะเรียกว่ามันเป็นพิษกันไปหมดเลยเมื่อสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นพิษสิ่งแวดล้อมภายในคือด้านจิตใจก็เป็นพิษเพียงแต่เปิดวิทยุมารายการที่ยั่วย้อมเมาจิตใจให้เด็กใจแตกใจเพมีเป็นพิษหนังเป็นพิษเอามาฉายอยู่ในวันในวากอจูบรูปคำฟักกิ้งดิงดองกันเข้าไป พระเห็นก็อยากศึกเนรเห็นก็ไม่อยากอยู่ชาวบ้านเห็นก็อยากจะเป็นพระเอกนอกจอเข็นฆ่ากันล้างโคตรกันตัวอย่างจากหนังจากละครในนี้มีการฆ่าล้างโคตรเสียใหญ่ๆอย่างกรณีเสียหวดเสียไรที่เมืองชนเสร็จกันไปเป็นแถวฆ่ากันล้างโคตรจองล้างจองผ่านมาจากหนังสอนฟังซ้อมให้จิตใจคนเหี้ยมโหดไอ้ชาติโหดดูสิหนังละเมียตามล่า 30,000 ไมล์อย่ามาว่าเลยแค่เมืองชนแค่กรุงเทพแค่ประเทศไทยแง่เดียวหนึ่งหนังมันสอนแล้วตามล่า 30,000 ไมล์แขนนี่ต้องชำระไอ้ชาติโหดว่าแล้วไปนั่นเองฮะมันเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่ทำลายด้านจิตใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีกบวประจำท้องถิ่นควรจะมีกบวประจำท้องถิ่นเรียกว่ากรรมการตรวจวิทยุสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยอันไหนมันไม่ดีพวกนั่งพวกละครเครื่องบันเทิงเรืองรมที่จะมาทำลายจิตใจให้ใจแตกใจเพลงอย่าให้มันเกิดมีขึ้นถ้าจะเป็นก็ให้มันเป็นแนวสร้างสรรค์มีบริษัทใดบ้างสร้างหนังขึ้นมาให้เกิดแนวสร้างสรรค์เป็นคนรักถิ่นฐานบ้านช่องต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องช่วยเหลือตนเองได้ในท้องถิ่นสร้างขึ้นมาสี่เรื่องราวเอาโลเคชั่นความแห้งแล้งท้องกุลาร้องไห้ภาคอีสานหรือตรงไหนก็ได้แล้วเริ่มพัฒนาแผ่นดินให้มันดีมันงามอดทนกัดฟันนกหนูปูปีกมันมีปีกมันยังไม่บินหนีเลยมันยังอยู่กับถิ่นกับฐานมันแห้งแล้งแค่ไหนมันก็ยังอยู่แต่มนุษย์นี้กระเสือกระสนดิ้นรนไปไกลๆแต่ความจริงเราสามารถที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเราได้แต่นี่เราไม่รักเท่าที่ควรเรายังไม่รักเท่าที่ควรแม้แต่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหนีจากภาคอีสานไปเรียนในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆได้จบเป็นมหาเป็นด็อกเตอร์เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณมามีใครสักกี่องค์อยากจะกลับบ้านมาพัฒนาจิตใจพี่น้องชาวอีสานอยู่กรุงเทพอยู่ภาคกลางอยู่ภาคอื่นดีกว่าแล้วจะได้กินดีอยู่ดีติดรูปรสกลิ่นเสียงแสงสีเสียงเครื่องยั่วย้อมมอมเมาจิตใจตนเองกลับมาบ้านโอ้ยอยู่บ่ได้เพราะสามมือยานเป็นโลขาดอาหารตายฝ่าไปกรุงเทพซะก่อนเนี่ยลักษณะเช่นนี้เราแห้งแล้งไปหมดเลยไม่ว่าจิตใจพระจิตใจโยมมีหนำซ้ำบางองค์ดิ้นรนจะทำพาสปอร์ตไปอยู่เมืองนอกไปอเมริกาไปหากินกับโรบินฮูดกับพวกลาวพัดถิ่นคาเมนพัดถิ่นพวกลาวอพยพตัวภาษาอังกฤษตัวเอหาวของปั้นเนี่ยก็ยังอ่านบ่ออกอยากไปเมืองนอกไปทำไมหลวงพ่อเคยมีมาติดต่อมาสอบถามรายละเอียดกับอาตมาว่าท่านอาจารย์ผมอยากจะไปเมืองนอกทำพาสปอร์ตทำยังไงไปทำที่ไหนเขามีคนเชิญเขามีคนนิมนต์ไปรับรองค่ะเครื่องบินผมจะไปทำพาสปอร์ตมันก็ต้องไปที่นู่นกตพ.กองตรวจพิสูจน์ออกต่างประเทศเรื่องถามไปอาตมาก็ถามคือว่าท่านจะไปทำไมล่ะครับอยู่เมืองไทยเราก็พออยู่นี่นะมาช่วยกันอยู่บ้านเราเมืองเราทุกข์ยากให้ก็ให้มันเพียรอดพยายามอย่าไล่ลดทำเพียรอย่าล่าเว้นบ้านเฮาเมืองเฮาเจ้าสิยุดอยู่อย่างบ้านเพิ่นกินหยังทางอีสานไทยเฮาแก้วกินกันอย่างกว้างพากันอยู่เสือบสางพระธรรมวินัยเนี่ยให้มันเจริญรุ่งเรืองศาสนาให้มันเทื่องหงให้มันฟุ้งพี่น้องสบายบ้างดูคนเป็นหยังซอยกันเป็นหยังสิไปให้ยังอเมริกาไปอุ้ยปะวะหดนำม้นขันหนึ่งได้หาลอยดอนผู้ใดปะวะแน่ไม่ได้ไปเพื่อประสาทกันนะไม่ได้ไปเพื่อพัฒนาคนไม่ได้ไปเพื่อจะช่วยเหลือเจือจุนอะไรไปเพื่อหาเงินมาเป็นมูลนิธิบำรุงกับเพาะรวยมาก็จะได้ศึกมาสร้างบ้านนั้นอย่างนี้เราจะพัฒนากันได้อย่างไรทำไมพัฒนาคนเพราะฉะนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องพัฒนาจิตใจไม่ต้องเป็นผู้บูชาวัตถุนิยมเดี๋ยวนี้วัดเป็นตัวอย่างในการสร้างใหญ่ๆโตๆแข่งกันสร้างโบสถ์ใหญ่ที่สุดศาลาใหญ่ที่สุดกุฏิติดแอร์ดีงามที่สุดรถเก๋งติดแอร์ขี่ชาวบ้านเดินมาจังหันเกือบจะเป็นลมตายอย่างเนี้ยมันก็เลยชวนให้ชาวบ้านอยากจะเอาอย่างทั้งที่มันอดอยากอย่างในภาคอีสานเราพระสององค์เจ้าเป็นตัวอย่างอยู่อย่างเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติวัดจะต้องเป็นตัวอย่างที่เรียกว่าสร้างวัดให้เป็นอารามที่ร่มรื่นอารามแปลว่าสวนไม้ให้มันเป็นป่ารักน้ำอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมนำอีสานให้เขียวขจีพูดแล้วไม่ใช่คุยนะขออภัยปองอบัติตรงนี้ที่วัดของอาตมาเนี่ยนั่นโยมดูนั่นต้นไม้ใหญ่ๆต้นไทรใบงามๆเอามาจากไหนมันไม่ได้เกิดอยู่ตรงนี้นู่นไปย้ายมา10กิโล20กิโลเห็นในป่าในเขาตรงไหนไปขุดย้ายมันมาสร้างที่นี่มันมีแต่ดินลูกรังขุดเอาลูกรังออกไปสร้างทำอย่างอื่นแล้วก็เอาล้อไปหาเข็นเอาดินทับทรงทับซอย เอามาใส่เอาดินมาใส่เอาลูกหลังออกแล้วก็ไปหาย้ายต้นไม้ใหญ่ๆมาปลูกถ้าเราไม่ย้ายมาเดี๋ยวก็เผาทิ้งบางแห่งถูกเผาเหลือแต่ตอแตกงอกมาใหม่อาตมาไปย้ายไม่ทันไรสองปีสามปีมันก็เขียวหมดแล้วนี่เห็นไหมเขียวหมดแล้วตั้งแกว่าห้าปีย้ายมันเขียวที่สุดจะสร้างโคกให้มันเป็นดงให้ทำมันเป็นป่ารักน้ำอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมตำอีสานให้เหี่ยวขจี เราจะต้องพยายาม จะต้องเอาวัดนี้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาให้ได้แต่ก่อนนั้นวัดเป็นตัวอย่างแห่งการทำลายแปลนเออเติร์ดปานเดินวัดวะท่านเดี๋ยวนี้จะต้องว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ป่าให้มันมีเหลืออยู่ในวัดอย่างเนี้ยนกหนูปูเปกมันก็จะได้อยู่ได้ป่ารักน้ำที่วัดต้องมีป่าร่มรื่นคนมาและเย็นทั้งกายเย็นทั้งจิตแต่ยินเสียงนกเสียงกาทำให้เกิดการเพลิดเพลินอีกแบบหนึ่งธรรมชาติว่าโอ้ไม่ได้นกกาก็ยังมาอยู่อาศัยเพราะว่าที่นี่มีแต่ความปลอดภัยทั้งทางกายและทางจิตไม่มีพิษมีภัยอากาศไม่เป็นพิษคนไม่เป็นพิษไม่มีใครเค้นใครฆ่ามันแม้เราเองก็เกิดความเมตตาปราณีขึ้นมาโดยอัตโนมัติน่ารักจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่มีสัตว์ชนิดใดที่ยังไม่ถูกตามล่าในภาคอีสานตั้งแต่แมงวันแมงกระสาบก็ยังกินกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้จะทำยังไงเพราะนั้นป่ารักน้ำจะต้องเกิดมีในวัดอารามรักนกปลูกต้นไทรต้นไม้ที่มันเป็นหมากเป็นผลบางคนบอกอาตมาเว้ยจะเป็นบ้าแนวกินบ่ได้เอามาปลูกนั่นบ้าก็บ้ายอมให้เขาว่าอีกหน่อยนกหนูมันจะได้มากินแล้วก็พุทธสาวกรักธรรมไปเวลาใดเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าศึกษาเราเรียนนั่งสมาธิอยู่ใต้โคนต้นไม้ศึกษาธรรมสนทนาธรรมกันนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระพัฒนาต้นไม้ความสงบนี่เรียกว่าพุทธสาวกรักธรรมไม่ใช่ไปตรงไหนก็เห็นแต่ตู้บริจาคไปตรงไหนก็มีแต่เผยแผ่เรียอะไรไปตรงไหนเห็นแต่พระบอกเลขบอกหวยทั้งทางในไสยศาสตร์สักกะมอมเสกบ้านอย่างนี้ไม่เรียกว่าพุทธสาวกรักธรรมหลังจากนั้นนำอีสานให้เขียวขจีพร้อมวันนี้ก็เห็นทีจะต้องยุติด้วยการเวลาที่มันมีเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ